คำคมชวนคิดเวรในโลกนี้ย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลยแต่ย่อมระงับเพราะความไม่จองเวรคถาธรรมบทยมกวรรคที่หนึ่งจากธรรมบทในพระสุตตันตปิฎกจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่25สืบค้นข้อมูลจาก http://84000.org ใครว่าความว่างหายากแท้จริงความว่างหาง่ายเท่าความวุ่นสังเกตแล้วจะเห็นเมื่อหยุดเดินก็ว่างจากการเดินเมื่อหยุดพูดก็ว่างจากการพูดเมื่อหยุดคิดถึงตัวเองก็ว่างจากตัวเองใครว่าอยู่กับความว่างทำได้ยากแท้จริงความว่างอยู่กับเราตลอดเวลาขอเพียงไม่ค้นหาความว่างและไม่ค้นหาสิ่งอื่นความว่างก็ปรากฏอย่างสมบูรณ์แล้วจากปกหลังคิดจากความว่างเล่ม4โดยดังตรินเราทุกคนต้องประสบกับการพัดพรากและด้วยเหตุที่เราเอาใจไปผูกไว้กับสิ่งที่รักหรือบุคคลอันเป็นที่รักเราก็ย่อมต้องทุกข์เป็นธรรมดาเพราะการพัดพรากนั้นเป็นของธรรมดาโลกเหมือนยิ่งรักมากก็ยิ่งเป็นเหตุให้ต้องทุกข์มากด้วยประการต่างๆเพราะความรักที่เรารู้จักกันนั้นมักจะมาพร้อมกับความยึดนั่นเองจากบทบรรณาธิการนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่21โดยกลางชน There's only one corner of the universe you can be certain of improving, and that is your own self. มีมุมหนึ่งในจักรวาลที่แน่นอนว่าเราสามารถพัฒนาได้คือตัวเราเองโดยอัลดัสฮักเล่สรรหามาฝากโดยวิมุตติยาบทความจากฟิล์มแมกกาซีนออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่49อ่านโดยเมธีตั้งตรงจิต